وہ سندس دعا قبول کئی سوں ایں کھیس یحیٰ بخشو سوں ایں سندس زال کے سندس لائے چنگوں کیو سوں اوہے چنگائن میں آگاٹائی کندا ہوا ایں اساں کے امید ایں بھو کرے سڈیندا ہوا ایں اساں کھاں ڈجندڑ ہوا۔